だけでいてあるが、いないやるが、物を見て帰るただけ。これに引っ張るカードを引っ張る。全部に振り向けよう。今は無限に出るであろうが、出てくるんじゃない。だって今は、この時無限に向こうが、出てくるんじゃない。 doon bi ñu doon jaam ñun ñëpp kenn mu tegge alaihissalaam mi yàlla yi mu doon suñ junub ñun ñëpp kenn mu tegge l'islam mi yàlla dox mu benn diina kenn mu tegge kon na ko kon benn wax ñu ci ñàkk te noonu ko yàlla dox ci ñu mën moom sax wa tur waa toogee na xool mbooli ñu doon waxee yàlla ñëpp benn noonu lañ bëggoon na toog ci benn buum muy buumu l'islam waaye yàlla ñàkk a dégg dem na ba càqali ba ku ne jàppee ko moom ak noonu ci xol bi ban toog ko ba ku ne jàpp nga ne li nga nekk mooy li lépp loolu nag fekkee noonu ñu doxee kon du ko tax ba tax nag ñu war a jëlaat tey bu baax si li nga xam ne gis nga jàkkee bu fi duggee war nga ko fay kenn ngay taxaw ci kanam di te ñëpp taxaw ci gannaaw boo ak taane ba doxu fa tariixa doxu fa xaqalitoo doxu fa ko noonu la mel na kaja kanam lañuy xool bu kàbbare ñu kàppar bu rukkee ñu rukko bu tijjati ñu tijjat bu tëme ñuy tëna yàll na ngu jiir nafaas bëgg bi moo jeex am am abo rëg waaye sa rapport loolu ba nañ ci ñaxlu fat tal nga te l'islam lépp boobu noonu la mel xarama mu taxal la gaa di wax ne sëriñ bi loo ko màggal màggal màggal ak xarama joo ko mën a jox ci nga jógee ci jàkk bi jam waa sëriñ loo ko màggal màggal màggal ak xarama joo ko jox ci nga jógee ci jàkk bi jam boo kenn lañ koy màggal kenn lañ koy xarmal mooy kenn jàkkal ko sëriñ bi taxaw taa bi suñ ci kanama wala ci ronam wala ci wetam ngir na maa ngi màgg sëriñ bi bu noonu sëriñ bi taxaw di julli daal di mën a fi réew pour nga jëf foofu du lool yoroo rek xemoo rek mu kàbbar nga kàbbar mu ko mën ko mu ci yëngu si bët bu yëg bii na ci màgg kon fee nag loola lu ma di bàyyi xel mooy ne yàlla mooy borom bi bi nga xam ne dara mënta ri ci kan moom dara mënta mën ci kan loola nag lu ma di bàyyi xel te boo xoolee ni ñu doxee ak ni ñu jëflante rek daa gis ne lu bëree loo xam ne yàlla lañ ko waroon a jox dañu ci jox ko suñ moromu jaam yàlla ko moom nit du jaamu nit ndax nit am bay jaamu yàlla képp nañ ko defal moo tax may wax ne sëriñ ak taalibe nawle lañu sëriñ ak taalibe ay nawle lañu du maa la gën du maa li ay nawle lañ yoo xam ne li war sëriñ moo war taale te du ko wàcc li la war nag te du la wàcc war sëriñ bi du ko wàcc nga bàyyi la la war nekk ca la nga xam ne moom la sëriñ ba bëgg ba mu gërëm la ca loola ndax nan la may gërëmal yàlla li la war te du la wàcc war sëriñ bi du ko wàcc mooy ngeen bokk jaamu yàlla moom mu nekk ci la nga war xëy na yow nga nekk ci lim bëgg moom ba làq ngërëmoom ndax daal looy dana la may ngërëm ak yàlla déedéet. Kon day fexe ba lan la war tëddinte borom nga nekk ca nam ca nekkee ndem waajal su ko yàlla gërëmee gërëm la su ko yàlla fay fay la waaye su ma la gërëmee nga dem àjjana. Cheikh Moussa nee na du dëgg ngërëmal jaam ak ngërëmal yàlla bokk ngërëmal yàlla jaamu yàlla wéetal ko ca la ko jaam di amee ngërëmal jaam liggéeyal ko ak dox ko ca la ko jaam di amee ba ngay liggéey di ko dox nag du yàlla te moom la àjjana ba boo ci yàkkare àjjana te xel bokkul waaye bu xel guddoon te leer doo ci yàkkare àjjana waaye yaa ngi koy yaakaar yi topp sa borom ak jàpp ak wéetal ko lii mooy li war a am moo tax nag mbir mi jar a seeta ndax tariixa yi nekk te ku ko gis rek am na fu mu féetee am na ku mu yaakaar ci mboolem fan yi waaye ñu jàpp xool ba baax ba ñuy dem ci tariixa ba lañ yóbbuwaale lañ doonoon julit lañ doonoon bu jàng alquran xam ci lañ ci war a xam jàng suñ diina xam ci lañ war a xam te di ko defit nag te di ko matal te lañ ca man dooga nag dugg ci tariixa. Kon ba ñu dugg ci yoon bi da am lu yóbbuwaale mooy sunu diina sunu gëm yàlla sunu jaamu yàlla loolu lañ ci yóbbuwaale te loolu kat su fekkee moom nga yóbbuwaale ci diin ñu dellaat la ca loola kon doola la am te lii fi ne jàkk jaa ngi nii alquran baa ngi nii weer waa ngi nii alsaka jaa ngi nii ajma kaa ngi nii fii nga ko jàngee ñu la ko jàngale ngi si ba nga man ko da ko def te lan comme ça lay kattan nga dem ba loolu doyatul la nag nga ne nag maa ngi dem jàppi tariixa maa ngi dem jàppi sëriñ boobu sëriñ moom boo koy teg soo demee mu delluwaat la ca waxtu ya góorgóorlu ci jaamu yàlla góorgóorlu ci ak taalibi góorgóorlu ci nangam ki ne góorgóorlu ci jaamu yàlla ki ne jàngal ni ngay jaamu yàlla kan mooy gën a ci yow fàttee bi ngay jàng ci julli kalu ko jàng lañ ci dëkk farte ya nga xam kalu xam lañ ci dëkk ba doyatul la sëriñ moom mi la doy sëriñ nag jàngalul fàttee jàngalul alquran te naa góorgóorlu ci julli wax ci juróom góorgóorlu topp sa ngay sa baay wax dëgg yàlla daa amul lu wax rek waaye loolu du wax loolu mag mu sàggan lañ koy wax mag mu sàggan dañ naan góorgóorlu ci wax ci juróom waaye koo xam ne moo la dàqa julli wala ni nga ko mënee la ko mën ndax bëri na taalibe yoo xam ne ñoo dàqa jàng seeni sëriñ am na de am na taalibe yoo xam ne mën nañu jàngal seen sëriñ bu dee alquran bu dee xam-xam te wala lu topp ko yaakaaral ko kon war na leen a jox lu gën lool kon julli baax na oor baax na aska baax na aj màkk baax na waaye taxul ñoo dem Touba nag taxul ñoo dem Touba taxul ñoo dem Diatta wala bu fekkee moo ñu tax a dem kon amuñ ñu xel kon wala bu fekkee moo ñu tax a dem kon lan lañ ci jëlee ci ak ndoon la amul kon nañ si dàtt mbokk suy tukki booy ñëwal dañ sëri ca waaye waxtu wane yaa ngi dem di yóbbuwaale te boo ñëw doon jaale dara kon bu yàggee nag war nga noppu jot na ko defee kon nañ lëggee xel te xam ne dese na lu bari suñ dénd suñ borom li ñu tax a doon yi murit li ñu tax a doon yi tijaan li ñu tax a doon yi xaade lan la xam nga ñu ngi taboti Ibadou Rahman yi pour tant ñoom dañoo ambul la rek jàng nañ xam ne jàpp jàng xam ne ci ñu ngi am seen doom ñu yëpp ca bañu doon dara ci tariixa waaye loolu bi ñu ci tariixa loolu loo leen tane yow loo am lu ñu amul ñëpp yow sax boo mot ñu tax yow da ngay sàgg ne sax ñu tari xat ñu tari xat am na ñoo xam ne sax rek fekk ñu julli ngeen lan murid laa Seydou Touba laa yaakaar Seydou Touba nga yaakaar ba doo julli Seydou Touba nga yaakaar ba ñu jaamu sa borom yaa ngi wàññi Seydou Touba bëggee ko noonu kon nag ki nga xam ne moom góor-góor na ba ay waxtum du ko manqué du ko diina sant mu ngi koy def nam ko ko santee du ko ma sant du ko rafetal te yem ci cat nag demul Touba demul Ndiass yow Touba maa ngi jaamu boromam di maslaam julli di ak jaamu yàlla yi nga ne moom nekkul ci dara yow li nga nekk seetu ak moom lan lu ci gën fekkee fii nga yem rek sëriñ bi baax rek amul morom rek ñaanal na ma gis naa ko siyaana naa ko kese lii nga ko tane yaaka naa bu moytul moom moo la tane ndax moo la gën a noqu siyaana ko jox ko lëggee ko baax na lool waaye daa am lu ko jàpp na dama ne sëriñ lañ koy defal du may du sarax sëriñ duñ ko may sëriñ duñ ko sarax la nga koy jox passe la tudd daa am foo bëgg a dem tàmm gi bal fa yóbbu nga jox ko sa passe xaj ya passe la passe lan passe àjjana passe bi nag boo ko joxee ko xam ne yorul oto du sëbal teg ca te lekk sa passe da ngeen poñ wante ndax bu dem jota doo dem te ko xagul nag doo xam kon nag passe bi da nga koy jox ki am oto te mën a dem dir bu gàtt bu ñëw bu la foo yëgu doon war na loo gisoon xamal loo xamatoon te yaa koy xamal sa bopp waaye la ma xamoon la ma mënoon la ma nekkoon ci laa nekk ba xëy dee kon xaat yi yeeg siyaar yeeg gàmmu yeeg màggani kon fu mu jagu yokk ci amul nañ ci daal suñ bopp rek ñaata yoon lañ dem Touba siyaare ji ñaata yoon lañ dem Touba yóbbu addiya waaye bi ñu ñëw lan moo doole suñ këm yàlla suñ ragal yàlla suñ jaam lu ci dooleeku dara dooleeku na nga meloon rek nga mel te nga doon na nga doon da nga xamul nga xam dara dooleeku te xanaa wàññi ko sa la ñu wax te war sa demee ni na ndoolla li ñu wuti waaye ndoolla moom amul moom te nii la mel ci mboolem darax yépp nii la mel alama sulli ala sayidina mohammadin il fatih li ma wax xiqat wal qadim ma faqat naas li aq bi laq ba mu jeex baax na di waaye la ngay wax doo ko xool il fatih li ma wax jaan ci lañ tëjoon doo luñ ñëw bil xanaa waxu ne salaatu fatiha fatiha mooy hubbi salaatu biy hubbi xanaa kuñ hubbil ka war a gis loo gis toom yaa ñu hubbil lañu tëjoon te yow mosoo gis dara la nga xamoon nga xam la nga gisoon nga gis kon wubbi la buñ la dara loolu nag di ko rek bis baa ngoon di ko def baax na lool di waaye ñàkk bopp sa lay firi boo mooy dóor alors ba salli ala sayidina il fatihi li ma wax dëkk yaa ñu tijj lañ tëjoon wal xaatimi li maa sa wax yaa mot la jiitoon naag làq bi làq yaa dimbal dëkk ci dëgg wax ko baax na de waaye xam ko nag lañ jox wax ko baax na waaye xam ko lañ toxal jeex da koo xamoon doo ko wax da koo xamoon bu nut doo ko wax ku ko xam rek dañ la xàmme ci gaañ na ku ko xam lu xàmme la ci gaañ na ku ko wax nag ren ba déen coow topp la feeñuloo dara kon si daal sa bopp wala nga seet kal ko jox moo tax ma ne duñ ko dem maye waaye dañ koy xam ne ko leen bàyyi ñas bàyyi Ibrahima ñas daa salaat fàtt lay wax de te moom lay joxe waaye sax ñu joxañ ko baaraam salaat Touba la xam dañ ko ubbil muy ubbil gaayam ay gaayam mu leen di ubbil ñuy wax lu kenn xamu doon mel lu kenn melul bañ joxañ leen baaraam bex leen salaat Touba la de ñaay jógee bitim réew fa l'islam wàcc arab yi soxodiya ak moolem réewi naar yi ñëw di sukkal nit ku ñuul fii ci Sénégal di ko raamal di liggéey di ko jox ngeen fa lañ jàngal ak déedéet. Leneen la war nañ ci yow ak service topp nit ku ñuul gëm ko lool temelu ko dara su ko woon loon lu ko jar du am. Kon nag nañ xam ne doon démb mu ngi fi waaye duñ ko tee bakkan xel lañ ko tee fii moo ma neex rek wala kii moo ma neex na fekk mu neex yàlla fii moo ma neex kii moo ma neex na fekk yàlla nekk fa bu la neexee wala moom mu neex la si yàlla nekk fi itam lap nga du yàgg mukk nga jëli ko yàlla yàlla dañ koy làmb rek koo àndal ci yàlla laaj ko yàlla làmbal ci moom yàlla boo ci fekk yàlla àndal boo ci fekk yàlla teppi talu li mooy war a bu ko defee nag sax Moussa mi ñu àndal noonu la mel tey yoonu murid ba tax jéñ nañ ko lu nekk du murid dafa bëgg benn yoonu boppam dafa nangam dafa nangam dafa nangam ngir lan ngir toole rek àgg naa ci yàlla xam naa yàlla damay wane yàlla que ça ñu ne déet murid moom du xam yàlla bokk ci yoonu murid sëñ tubaab lu mu wote woon julee ko war a askan da ko wuyoon manoon nañ ko dàqu leen ko lam jàng leen jàng am ñoo xam dañu wattoon alquran firi ko sampi daara yor mbooloo am barke lool kooku su mujjee takk ndigam di la sukkal di raama di la liggéeyal daa gis yoon lu gën lam yor du njàkk bopp de ñàkkuñ bopp de suñ gisoon lu ko jar seppi seen loxo te bu ñu ñibbi duñ ko tàggu moom te ñu gëm ko ni dañ ko wéddi woon laat ñu koy gëm dañ ko wéddi woon kon ki nga wéddi woon nag boo mujjee gëm ko nag ba mu gënal sa bakkan yow da laa woon lu ko jar woon la ndayam woon la bàyyam woon la aw tantam yàlla la la woon tey nag li fi ne woon la boppam wala woon la maamam koo xàkkee mu ne sama maam naa nga sama bàyyi nangam ngay yéemu lool nag ee moom koy maamu ee moom koy bàyyam waaye maamu bàyyam nuñ yéeme yéeme yéeme te yow yéemewul la nekkul ñoom newul ci yow lu mu lay jëri bàyyam lu mu baax maam lu mu baax baax baax mais te yow baaxu la seen baax yow lu mu lay jëri yow te nañ mel xëy ko mel kon nag nañ xam ne kon mbir mi pan na moo tax Moussa waxoon ne oto ba pan na oto bu mag moo pan oto yu ndaw yëpp a ngi dox waaye mag moo pan na moom doo leen jàng waxoon te nee na ñaar képp ku yëg Sénégal Alhaj Ibrahim Niass ca Kaolack ak njàng ca Daabu ñu ne ku la oto mag bi mu ne jàpp jàng dugg ci yàlla ba mu jëkk moo pan tey ñu jàng daal Quran ñu ngi wax téere bi di bind kaamil di sampi daara ñu jàngale métier mi ñu ngi mokkal métier ma dugg seen atelier ñu jàngale oto ñu ngi koy mokkal dampeen teg ay sabor waaye bii daara moom moo baan moom sëñ ba la war a yóbbu ci yàlla boo mu baan da ngay doon taal ba xëy dee sa doon xëy doon taal ba xëy dee ba abadan na boo moo baan toppi nga ba somm jëloo fa dara sa doon ñëw jaar fa nga jaaroon sa ba ñëw jaar fa nga jaaroon yéen daal du ngeen mos a am dara du ngeen mos a duñ leen mos a dox li nga toppi ba xëy xakk saa doon ca mag war nañ ma ci ma woon topp ci loola waaye li nga topp ba ngay ndaw topp ba xëy doon mag loolee war nañ caa mën a topp yu itam waaye kenn du la ci topp ndax xamuloo koy jéggaan nag xamul nag keneen ñëw jaar ci yoon muy doom jéggaan ne xamul nag ku ñëw war a teg yoon wa bu ñu amee fund kon nañ koy daal ba tax fi bàyyi jaar maam jaar fa bu fekkoon jël nañ fa lañ fa waroon a jëlee boo ñëwee doo jeex fenn fi bàyyi ngay xem wala ngeen ci maam doo génn kër gi jàngal ko nag bottu ko mën a bind kaam bu la neexee samp si daara waaye nag comme xam-xam ne wul ci kër gi nag foog ñu jëm génn kër waaye buñ génnee kër kon buñ ñëw war nañ indiwaat xam-xam waaye génn xam-xam ngay wuti des fois da ngay wuti dem xakk saa te indiwaat la woo daal te kat boo jure doom mu teggi yoon woo nga ne déet du am mu ne bi tey bu doom ji ne man tijal lay doon xam ne ñoo xam jàll na bàyyi teg seen doom mbala bàyyi teg noonu ñun murid lañ mu ne tijal doo ko fi doonee dara la ko sa génne ko nag kii mooy sama sëriñ sama bàyyi fii la toppoon sama maam ci la toppoon ci lañ topp doom ji ne man ma fee laa jëm yenn rayante moom na ko doo ci jàpp. Ñu fii lañ yaakaar, fii lañ jàkkaar, fii lañ topp ak sa kon fii ngay jaar maa la jur toppal samay tànk. Waaw bu toppee say tànk si yow say tànk bu ko toppee du ci for dara du koy jënd. Wax dëgg yàlla bàyyi ko mu xaw tànk boppam du muñ foree dara. Xel mi nga am la am gis nga nit duñ ko nopp. Am na foo xam ne bu fi nit xasee àgg bàyyi ko mu liggéey xelam ak xelaatam. Waaye boo ko ne doo ko fi xelaatee doo ko fi waxee doo ko fi bëggee man maa war a xelaat maa war a wax maa war a bëgg fi mbir bi ngay jaar tar di nga soog jooj leen tar leen bokk lu bari. tax nañu liggéey xel te bàyyi nit ki ba xelaat. suñu dajee nag mën nañu dolli am ci xel. coow nga fexel nga dolli ma xel su ma fexe ma dolli xel waaye nag léeg-léeg nga jur nit mëpp la xel ëpp la hitte day am. su ko defee nag kon ñu nangu lante te dañ koy faral di wax lu bari dëgg bu sa buree la mag dana ko bu leen na ko loolu lañ wax. waaye léeg-léeg bu ko gune foree mag na ko dee bu ne te kat bu sa buree ñaari bu ne koy for ndax mag ba dee daan ñaqatu parce que nag bu sa saa yu ne rek bu ne for bu sa ba la bu sa biréer bu ne rek ko koy for mag mosu koo for. waaye bu ne bu ko for mag ñu song la ne doo ko fi waxee da nga yordu moom ba ci dem nga jug waaye dara mujj nangu rek salaam salaam noonu la meloon si màkk gune la woon di gune gi dajal na màkk ah parce que suñu yàlla yi ah topp na suñu doom yi gune bu dooj na ah waaye gune boobu nag moo dajal na mag ya mooy mujj doon mag tey mag ñan na matière ñëpp dañ ñëw na ko aslam tu nafsi sëñ tubaa yi ma ko doon ci mbàkki gi ay mag la càmmoon ak kilifa la càmmoon waaye ba fa seen pour koy fusoo ba dañ ko ne déet di xamuñ ko ñun jàng ak julli lañ xam waaw waaye li ngeen di moom xamuñ ko moom du fi jibee waaye mu dem ak ñoom rek ba ñoom ñëpp ñu mujj na ko aslam tu nafsi ba tax may wax ne ci nga jur jàngal ko may ko wér la mu doon sa taalibe nga mujj doon taalibe moom kon mbir ma war bëccëgu na bàyyi ma ko jàngal alquran yar ko jàngal ko xam-xam may ko wér da xaajir kon taalibeem la ñaari yoon ci tariixa taalibeem la ci saraatu taalibeem la waaye sëñ tubaa mujj doon sa ñam di yaakaar ñoom ak yam mag jam bokkatoon nga xam ne ñoo bokk li njàng baax lool mag ko itam teg ca jàng lam jàng mujj na doon taal bi yàq sëñ tubaa yomal xiyaam kon nañ ko seet xanaa daa jàng beneen téere bu jàngu bana beneen alquran bu jàngu ay wa daa doonu len lu xàgg ci yàlla sa man ci yóbbu jàm rek kese bese giñ ko da wax yépp loolee ko ko waraloon loolee nag du lum ñu baale ci la koy bàyyi waaye du luñu doon ci ndey ak bàyyi nag déedéet loolu lañ di sa xam nag dañ naan fi la nekkoon rek du fi jógee te foofu nga ne du fa jógee daa dox ba si fa waaw li nga ne fii la newoon du fi jógee daa dox ba si fa kon dafa dox ba si kon dana fa jógee doo ko yëg parce que ki koy doxal di yow ki koy doxal kenn la mooy yàlla borom jàng koo xam kilifa bu ko neex rek lay def ci fu ko neexit da koy def ci ku ko neexit da koy def teetul fi la neex yow teetul ki la neex yow moom fi ko neex la seet ka ko neex la seet soo ne du moom moom lay doon du faw soo ne du moom moom lay doon du faw bu la neexee moom lay doon bu la naqare moom lay doon te boo fi yàggee xam ne moom la parce que bu yàlla mos a jox mbaax gi rek ñu la tegee bu yàggee rek ñu xam ne moom la wa defee na kon ñu sant yàlla baax ngi guddal di sant di gërëm bu baax kilifa yi teew, waaye di gërëm it xale yi nga xam ne ak saa ñoom nañ waaye tax liñ cee def ñoom teet na ko alhamdulilah. Kon nag nañ yaatal lañ ne di dénk mooy yar ak teggin. Bay Fall moom lañu woowee seen bopp. Bay Fall nag melokaan la, mooy ku bëgg yàlla, ku bëgg ngërëm, ku bëgg barke, ku xam ne koo dajal jàpp nga ne yaa ko war a màggal, koo dajal jàpp nga ne yaa ko war a jox, koo dajal jàpp nga ne yaa ko war a lëggee te yàlla tax. Moo tax Bay Fall bu xamoon ni doon nit ñi Bay Fall la ci gën, waa nit ñi Bay Fall moo ci gën. Ki la nangoo sukkal, nangu laa lëggeel, nangu laa jox alal, te ngay nawle ni moom, te bëgg yàlla tax mu def ko, te yow loolu mën a xëy na yow mën a loo ko yow, te moom yàlla rek tax mu defal la, kon moo la gën fa yàlla. Loolu mooy Bay Fall. Fenn kon moom bu xamee ma xaamaam rek bi wan a sant yàlla, te loolee na konte kuen dajal màggal leen, kuen dajal ormal leen, kuen daan dajal jox leen, kuen dajal lëggee leen ko, lii mooy yoon bi. Waaye du dara, jaru ko kii nangam nangam bu leen seet nii lul yàlla, koo leen ne jàpp gis leen yàlla ci moom, màggal leen ko te yàlla tax, defal leen ko te yàlla, jox leen ko te yàlla, ormal leen ko te yàlla tax, lii la yàlla soxla. Ku yëg yàlla nii ngay mel, doo xam benn jaam ci jaamu yàlla yi, doo ñàkkee tegge benn jaam ci jaamu yàlla yi, doo sufeel benn jaam ci jaam ndax xam nga ne boo ko sufeel yàlla du sufeel. Kon lii mooy melokaan Bay Fall. Ngeen góorgóorlu lu baax, ngeen tëdd leen gërëm baax. Salaamaaleykum wa rahmatulah.